Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Günaydın koca kafa. Günaydın şişko. Ah ama yani şimdi bir dakika. Şevket baştan alalım. Baştan alalım tabii. Ne öyle koca kafa diye başlıyor. Ama büyük kafan. Kafan büyük Şevket'e. Yani sen de şişkosun o zaman. Şişko değil, kiloluyum. Kiloluyla şişko arasında çok büyük bir fark var Şevket'e geçeyim. Lütfen bunun altını kalın harflerle çizelim. Kalın kalemle. Kalın kalem mi? Kalın kalın veya. Ne diyorsun ya? Ya kalın harflerle çizelim de altını çizmezsin ki harfi. Altını kalemle çizersin yani. Neyin altını? Şey abi baştan alacaktık. Hadi onu bir yapalım ya. Hakikaten dibe gidiyoruz yavaş yavaş. Evet. Şevkile geçim günaydın. Şevkile Şenol Bey size de günaydın. Şevkile gel. Seni çok seviyorum. Şenol Bey ben de sizi çok seviyorum. Buyurun dinliyoruz trafik durumunu. Şevkile geçim. Yeni gelmişken nereden geldik bu konuya bilmiyorum ama şu şişman kilolu ve şişkonun biraz altını çizelim. Kalın kalemle. Kalın çizgiyle. Tamam o da olur. O da olur. Şevkile geçim. Dünyada 3 tip insan vardır. Piknik tip, atletik tip. Hayır. Şişman, kilolu ve şişko. Şenol Bey bir açıklar mısınız? Açıklayacağım müsaade edersin lütfen ama araya gireyim. Bir espri yapayım. Programı bir komedi programına çevireyim desin. Boşuşuruz. Tamam Şenol Bey dinliyorum. Şimdi siz hangisisiniz? İlk önce onu öğrenin. Ben kiloluyum. Kilolu kaç kiloya kadar kilolu olunuyor yani? Hayır öyle kiloyla burada hesabımız kilolarla, gramlarla, göbeklerle değil. Bu karakterle ilgili bir testtir. Tamam dinliyoruz. Şimdi ilk önce kiloluyla başlayalım. İsterseniz siz madem kilolusunuz en son kiloluya gelin. Doğru. Doğru. En son kiloluya gelelim. Mesela sana bir örnek vereyim şimdi. Neyin örneğini? Şimdi bak şişman. Önce şişman. Tamam şişman. Hangisi şişman mesela? Hangi insan şişman? Mesela sana bir örnekten kimleden vereyim, kimden örnek vereyim, kimden. Fatih Ürek. Heh. Fatih Ürek şişman bir insan. Tamam evet şişman yani göbekli falan. Yani göbek möbek bunlar ayrıntılar. Bunlar ufak tefek teferruat şeylerine girmeyeyim Şevki'ye gel. Şişmanlıktan bahsediyoruz. Sizin Fatih Ürek kilolu diye. Hayır Fatih Ürek kilolu diyemiş. Fatih Ürek şişman. Niye şişman da şişman ama kilolu değil? Niye şişman ama kilolu değil? Soru bu. Soru çok güzel. Senin yanaklarından öpüyorum. Teşekkür ederim. Cevap bekliyorum Şenol Bey ben de. Cevabını sana en kısa sürede ileteceğim. Ne güldün? İletin işte. Evet. Şişman demek belli bir göbek, belli bir vücut ağırlığı, bir yağ oranına ulaşıp bunu neşeyle, espriyle birleştiren bir insan. Yani şey gibi mi, böyle bir insan neşeli, şakacı ve de aynı zamanda kiloluysa ona şişman diyoruz. Şişman diyoruz. Neden? Çünkü o sempatik. Siz sempatik değil misiniz? Ben şimdi daha bana gelmedi. Ne zaman ki bir insan hem kilolu hem de şakacı ve espriliyse çevresindeki insanlar tarafından seviliyorsa o zaman ona şişman denir. Bu adam şişman sanatçıysa şişman sanatçımız deriz. Mesela bu adam bakkalsa şişman bakkal deriz. Bir örnek daha veriyorum. Mesela bu adam bir kasapsa atıyorum. Şişman kasap deriz. Şişman evet doğru. Mesela bu adam emlakçıysa şişman emlakçı deriz. Evet. Ama müsaade edersen ben devam ediyorum. Hayır ben de hani soru cevap gibi yapıyoruz. Soru cevap gibi yapmıyoruz. Soru soruyormuş gibi yapıyorsunuz da. Soru cevap gibi ben kendi kendime yapıyorum. Sen sus. Soru cevap sırasında ben şey... Ya sen ne şey dedin? Sen de arada konuşmak mı istiyorsun? Yani ne bileyim, böyle karşılıklı konuşarak yapmıyor muyuz biz şeyimizi, köşemizi? Köşe mi? Ya, tamam iyi, hadi ben sustum. Şişmanı anladık. Sevimli ve kilolu. Ne zaman ki bir insan bütün kilolarının yanında çirkin, tatsız, çevredekileri rahatsız eden huylar geliştiriyorsa bu adam şişko olur. Yeri geldiğinde karakterine göre şişko patata, yeri geldiğinde de pis şişko olur. Bir örnek verebilir miyiz hocam? Buna ben böyle açık açık bir örnek vermek istemiyorum. Çünkü kimseyi de tanıdığım kadarıyla gıcık etmek istemiyorum. Ama sen mesela biraz kilo alsan pis şişko olursun. Niye ben şimdi pis şişko oluyorum? Ya yani şişko gibi. Niye yani? Çünkü senin bir yani karakterini bir de gerizekalısın. Siz de şimdi pis şişko oldunuz Şeyma Bey. Yani benim bazen tamam böyle sinirli o anlarım oluyor da en azından kilom sabit. Benim de sabit kilom. Sabit de yani şey... Ne oldu şişkom? Ne oldu? Şişko olmak pek hoşuna gitmedi galiba. Ne şişkosu, ne alakası var? Ben şişman da değilim, kilolu da değilim, şişko da değilim. Ne alakası var Şeyma? Siz kendiniz hem kilolusunuz hem de şu tavrınızdan dolayı anladığım kadarıyla şişkosunuz. Benim huyum kilolu. Ha, kilolu ne o zaman? Kilolu. Belli bir kiloya ulaşmış. Belli bir yağ oranına ulaşmış. Vücudunda bu yağ toplamış. Ama yeri geldiğinde şakacı olan, yeri geldiğinde efendi olan, yeri geldiğinde de delikanlılığını, efendim, ağırlığını, esprisini, her şeyini dengede tutan bir insandır. Şimdi ben, siz şimdi şişko değil misiniz? Yani şişko tamam, pis huylu olunca şişko. Pis huylu olunca şişko. Şakacı olunca şişman, benim gibi mükemmele yakın, mükemmele ulaşmış ancak biraz kilo fazlası olan, o da hoş ve tipine uygun bir kilo fazlası olan insanlara da kilolu diyoruz. Ama siz kaç kilolusunuz yani? Nasıl? Kaç yani o mükemmelden kaç kilo uzaktasınız? Orası önemli değil. Olur mu canım? Kilolu dediniz 30 kilolu, 40 kilolu. Zannediyorum sizinki 50 kilolu falan. Yani şimdi o olabilir. Olabilir. O da bir şey yapmıyor yani. Bunu çünkü daha böyle ufak tefek ayrıntılar da tıknaz mıknaz diye ben sana onlara şey girmek istemiyorum. Kaç kilo fazlanız var Şenol Bey? Siz onu söyleyin ya. Kaç, ne kadar şişmansınız? Bak şişman değilim. Şevkiye geldim bak. Bunu gene kaçırdın. Ben kilolu tatlı bir kilo. Alo. Tamam ben anladım Şenol Bey. Ne anladın? Nesini anladın? Şişkosun işte ya. Ne şiş? Kilolu diyor ya. 30-40 kilolu diyor. Sen bana burada şey yapma. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Buyursunlar. Hoş bulduk. Ben bugün French yaptırmaya gidiyorum bu arada. Herkes nereye gideceğini mi söyleyecekti, ben anlamadım bugün. Ha yok, bu biz şeyin güneş arabaların adı yok falan dedik ya. Ha. Varmıştı, çıktı. Varmıştı mı? Hem de listesini yollamışlar. Oh çok iyi oldu, içim yağları eriyor. Nereye yollamışlar ya, ben görmedim. Sen gördün mü? İnternet adresini falan vermişler bütün. Hadi ya. Ha. Kim yollamış bize? TÜBİTAK Türkiye'de. Özgün diye dinleyicimizin adı. Yalan olmasın. Şeytan diye şarkısı olan dinleyicimiz var ya. Kıpırını daha çok seviyorum ben. Evet, kıpır dinleyicilerimiz kıpır. Çok yetenekli. Özgün, sana çok teşekkür ediyorum ve kutu kolanı e-mail adresine göndereceğim. Neyse canım, yaz neymiş sezonu ben... Neymiş? Arabasının adı neymiş? Bakmadım, sinirim bozuldu. Ben French'i nasıl yaptıracağım diye düşünüyordum. Çok güzel. Ya yani... bazen bir laf ediyorum. Bir desenize, ne ediyorsun bir laf diye. Kaç defa diyeceğiz Fahir? Kaç defa dedin? Sen lafı ederken kulakların tıkanıyor. Öyle bir yarasaların sistemi var ya. Evet vallahi hani öyle. Ses atımı yaparken kendi tiz seslerinden etkilenmesinler diye sesi atarken kulak tıkanıyor. Ondan sonra yankı sırasında açılıyor. Ama olsun. Senin de öyle bir sistemin var işte. Neyse, aslında çok pişman değilim. Yakışacak gibi duruyor biçimli ellerime. Yine bizim hatamız ama ya. Sıcağı sıcağına söylüyoruz sana. Ne diyorsun falan diye. O zaman etkili olmuyor. Halbuki sen mesela, de arabaların ismi olmaz yayından, diyordun. Ben de sen yaptıracağım. Sıyrılma içinde. Ben de yaptıracağım. O konu ayrı. Oktay o zaman. Olan, ben de sırtıma. Yok, sırtıma dövme ben. Ha doğru ya. Dövme de değil de damga tipi bir şey. İyi ki sırtına dedin. Dövmeyi. Başka bir yerde çıkardı ağzından mahvoldum. Yani görünür bir yerde falan olsaydı çok daha tehlikeliydi. Canım benim. Görünür yerler. Benim anlamadığım insanları düşünün. Aylar boyunca bir grup insan bir araba üstünde çalışıyorlar. Evet. Evlerini, hayallerini o arabaya yüklüyorlar. Bir isim koymaktan geri dururlar mı ya? O mesela, artık hayatlarının bir parçası oluyor. Sarı fırtına mesela. Sarı fırtına. Ya şu anda aklıma geliyor sarı fırtına veya yani o tip bir şey. Ya tabii ki. Bir elini mi frenç yaptırmaya amaçlıyorsun falan. İki eli. Yani biraz daha üstüne gidersen bir eli de olabilir. Ama Brad Pitt'e de elbise giydirdiler. O yüzden ben elime frenç yaptım. İçim rahatlıkla frenç yaptım. Adama da yakışmış ha. Valla. Vanity Fair diye bir dergi var ya. Güzel güzel giydirmiş minileri. Vanity diye okunur da. Vanity diye şey diye. Vanity diye. Hatta geçer. Vanity Vanity Anadolu. 25. yılını kutlarken bir modacı giydirmiş işte güzel güzel Brad Pitt'i. Ondan sonra güzel güzel fotoğraflarını da çekmiş. Var. Gazetede de güzel güzel basmışlar. Çok yakışmış. Mini bir elbise. Oh be. Tunik tarzı. Ama daha önce giymişti. Hector diye bağırırken de giymemiş miydi o? Daha önce de giydi etek. Çirkin, çirkin bağırdı üstelik. En azından bu sefer bağırmaz. Ama orada derili falan etekti. Daha güzeldi o. Tabii canım deri. Ama deri tabii çok sıhhi değil. Niye tamamen nefes alır deri ya? Ayakla karıştırıyorsun sen galiba. Evet doğru, ayak da nefes alırdı. Tamam ben tamamen ayaklardan yapılmış. Oğlum ayakkabıcılar öyle ya. Ya bu çok iyi, çok iyi. Hem nefes alıyor, içerideki havayı dışarı veriyor diye. Yarın akşam kokar. Evet. Yarın akşam Kalamış Marina'da bir gece düzenlenecek. Bir tatlı huzur. Almaya geldik Kalamış'ta. Hep üçümüzün de gitmesi lazım. Öyle söyleyeyim ben. Şapka gecesi. Şapka gecesi partisi düzenleniyor. Kim düzenliyor? Bunu da tahmin edebilirsiniz. Şapka Ertekin. Bravo Fahir. Gecenin onur konuğu da Şapka Ertekin'in yakın dostu Rahmi Koç. Geçen gün bu Şapka Ertekin'in kafasından şapkayı çıkardı bir magazinci. Bakalım hiçbir espriniz kalmıyormuş deyip tekrar taktı. Çok yamuk kafası da o yüzden. Yamuk ben mu? Hayatımda daha şekilsiz. Böyle saçlar dökülmüş biraz uzun tutuyor ya o. Hakikaten yani bir dönem insanların kafası bir basık basıkmış. Benim kafam... Yani o dönem doğmuş çocuklar herhalde kafayı arkadan yani mesela bir bak... Bir dönem dediğin 400 yaşında gibi bahsediyorsun Ertekin Dinçay'dan. Bir halsiz şeyden sezeryan öncesi dönemde bir doğum aleti var. Adını Vakum. Ben şimdi unuttum da küreğe falan benziyor. Buyur canım. Hakikaten... Kürek gibi bir aletle dur çıkmadı diye böyle hani, hatta şeye dondurmacıların uzun bir şeyi oluyor ya. Maraş dondurmacıları. Ona benzeyen bir aletle doğan çok çocuk var. Onların kafalar tabii bir engübülü. O yani Şapka Ertekin'in ben nasıl bir doğum yaşadığını bilmiyorum. O kafa şekli en güzel şekilde de onları ya da tavuk götü dediğimiz saç modeliyle kafadaki bir takım bombeleri saçla eşitlemek. Aslında saç bir taraftan uzun bir taraftan kısa oluyor ama bombeye göre onu ayarlıyorsun, kafan dümdüz gibi görünüyor. Yani çok şekilli gözüküyor değil mi? Korkunç bir şeyden bahsediyoruz. Bombe bitiyiz. Benim kafamın takıldığı şey Rami Koç neden onur konu oluyor bu gece? Yakın Rami arkadaş Koç, abi. Yakın arkadaşı da. Başka arkadaşları da var, yakın arkadaşı daha popüler simalar da var Rami Koç'tan daha çok tanıdığı. Mesela Hıncal Uluç da Ertekin'in arkadaşı. Hıncal Uluç'la arası bozuldu mu acaba Ertekin Dinçay'ın ya? Çok her şeyde Ertekin. Kafede yemiş içmiş gitmiş ya. Hakikaten ben de çoktandır... Gerçi Hıncal Uluç bu aralar biraz sinirli. Hiç bu tip konulara giremezsin ama benim derdim şimdi Rami Koç şapkayla anılan birisi de değil. Ama Şapka Ertekin Rami Koç'la anılan bir insan. Yani o adam şöyle diye geçiyor. Şapka Ertekin Rahmi Koç'un en yakın arkadaşlarından. Şimdi pek çok şapkalı adam, insan Ertekin'in arkadaşı aynı zamanda bozulmuştu. Bizim o kadar paramız yok diye biz onur konuğu olmadık. Parası olan onur konuğu oluyor falan ya diye bozulmuştu. Zaten onların diye. Çok fazla arkadaşı yok. Öyleydi. Kaç kişi kaldık? Happy Top. Happy Top'u kaç kişi? Öyle bir sıkıntıları var. Mesela Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de yine bu gecenin gelecek kesin olan listede olan isimlerden biriymiş. Mustafa Sarıgül'ü bir kere kafasında şapkayla gördünüz mü? Görmedik. Nasıl şapka gecesi bu o zaman? Bir tek kendisi mi gidecek Ertekin'in şapkayla? İşte Rahmi Koç da takılacak şapkasıyla. Rahmi Koç'u da ben şapkayla görmedim. Aa olur mu canım? Çok şık şapkaları güzel. Var. Ketenli metenli güzel şapkaları var doğru. Güzel şapkaları. Ben çok gördüm Rahmi Koç. Arkamdan laf edeceklerini bilmesen. Biliyorum. Ha. Yani etmeyeceklerini bilsem ben de şapkayla dolaşırım. Çok havalı bir şey yani. Kim edecek Ege'cim? Kim edecek yavrum? Olalalalal diyecek bir adamlar. Ben biliyorum sokaklarımızı. Olur mu canım? Ben kış boyunca taktım süper fötür şapkamı. Kış boyunca mı taktın? Yani tamam, gizli gizli haftada bir taktım. Ve de evde takmayı da saymıyoruz. Hayır, dışarıda taktım, siyah. Görmediniz mi, son derece lüks bir şekilde. İnsan kendini çok zengin hissediyor. Şapkanın öyle bir özelliği var. Ben kasket de... biraz mesela beni şey yapıyor. Bir deneyeyim dedim. Beni bir ezik yaptı yani, böyle bir. Kasketi hemen şöyle ıslık şey çalmaya var. Başladım. Oktay yapsan ben zaten. Ha, böyle bir moda şey. Giriyorum ben onu takınca. Ama şapkayı takınca sanki hanımdan çıkmış bir şey gibi evime doğru giderken öyle bir havayla hissediyorum. Hakikaten salçayı da böyle şeyle alacak adamlar. Kilo kilo salça alacak adam haline geliyorsun mesela. Eve gideyim de 5 kilo bir salça götüreyim falan gibi, ama takamıyorsun şapka işte. Eve salça götürmek. Öyle yani, köyden uzun yıllar önce şeye gelmişsin, şehre gelmişsin, müteahhit olmuşsun, ara ara köyden sana salça geliyor gibi. Çünkü oradaki çocukların okumasına falan yardımcı oluyorsun. Öyle bir şey var, şapkanın içinde bunlar ama, gizli. Ama köy salçası da güzel olur be abla. Valla ekmeği direkt sürekli yemek kaynatılmış. O zaman ben sizi uğurlayayım hiçbir konuya giremeden. Ama önümüzdeki saat, yani daha doğrusu önümüzdeki dakikalarda reklamlardan sonra pek çok anne babayı ilgilendiren bir konu için stüdyomuzda buluşacağız yine. Analar, babalar, sizde nasıl yürek var diyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gündem dışı bir konuyu konuşacağız şimdi, ama anneleri babaları çok yakından ilgilendiren bir konu. Dün kafama takıldı, bir uzman bulalım diyorduk. Uzman kendi ayaklarıyla geldi radyomuza. Vedat, hoş geldin. Hoş bulduk, günaydın. Tam o uzmanlık konumunu bilmiyorum ama. Ben de bilmiyorum, bakalım ne çıkacak Egeciğim. Teknokent Ana Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Vedat. Soyadınızı söylemiyorum ben burada. Güvenlik gerekçesi. Evet. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Şimdi anneler babalar bu yaz günlerinde havalar sıcakken çocukları parklara bahçelere götürüyorlar. Eğlensinler çocuklar, enerjilerini biraz atsınlar, evde rahat dursunlar diye. Genel olarak böyle bir şey yapılır zaten. Yorulsun uyusun, ama hiçbir zaman yorulmazlar uyumazlar. Şimdi şöyle bir durum var. Eskiden bizim zamanımızda demirden kaydıraklar vardı. Tahtadan kaydıraklar vardı. Yeni kaydıraklar plastikten. Evet. Rengarenk çok güzel görünüyor, ama çocuklar onun üstünde kaya kaymaz çatır çatır elektrik yükleniyor. O yüzden sakinleşsin diye parka götürülen çocuk bir enerji küpü ve bir sinir harikası olarak eve dönüyor. Daha böyle şeyde, kaydırağın tepesinde dur tutayım da kaymasın dediğinde çat diye çocuklar var. Şimdi bu kaydıraklarda nasıl, topraklama mı yapılır, ne yapılır? Şimdi onun bir çaresini bize söyle. Yani topraklama kaydırağın kendisinde yapılma şansı yok. Niye yok? Çünkü plastikten olduğu için onun üstünde bir elektrostatik enerji yükleniyor. Evet. Onun bağlantı noktaları demir, aslında topraklanmış sayılır. Yapacağınız şey şu, çocuğunuzu çıplak ayak bindireceksiniz. Parkta kaydı. Gezerken çıplak ayak gezecek. Sen parklarımızı, sen uzun yıllar Kaliforniya'da yaşadın. Parklarımızı çim zannediyorsun herhalde. Orada toprağa değmesi yeterli yani. Toprak. Çocuklar birazcık toprakta oynarlarsa toprak dedi ki kum en iyi taş ya, taş taş daş. Yani anladığımız kadarıyla çocuğu topraklayacağız. Onu bir evet, çocuğu topraklamakta büyük fayda var. Ama kaydırağın tepesinde yine çat çat çat. O zaman şöyle bir önerim var benim yetkililere. Yetkililere şöyle bir önerim var. Biz bazen çalışırken bileklerimize, yani kendimizi topraklamak için bileklik takarız. Şimdi seks her hayatını çocukta, anlatma. Yani. Her çocuk için de kaymadan önce bilekliğini takar, aşağı doğru kayar, bilekliğini çıkartırsa. Hocam kaç para o bileklikler olur. Biz ona göre ucuz, bir şey yapalım. Parklarda. Ne tip bileklik o? Bildiğiniz metal bir bileklik, ama bu çok pahalı diyorsanız. Stres bileziği mi taksın? Hayır. Evet, stres bileziği. Kabloyla bağlı olması gerekiyor. Kabloyla bağlı olması gerekiyor. Ya da siz çözümü şöyle bulabilirsiniz. Gecim hemen sana bir öneri. Bir tane bakır kabloyu alacaksın. Evet. Çocuğun eline vereceksin. Öbürünü de parktaki bir direğe ya da bir elektrik yere gömeceksin. Elektrik sokacaksın. Ne biçim anlatıyorsun abi, bakır kablo diyorsun. Evlat sahibi değil, çocuğun eline bakır kablo verir. Bakır kablo verir. Bak, çocuk onları satar hurdacılara. Parkta, bahçede vesaire de hiç elektrik falan yüklenmez. Bakır kabloyu sonra sen salıncağa giderken ne yapacaksın? Yanında veya taşıyorsun. Onu belediyenin koyması lazım, bakır kabloyu i̇şte oraya. İşte o zaman bilinçli halk olarak, ebeveynler olarak belediyeden böyle bir şey talep etmenizi nasıl öneriyorum. Nasıl suyunu falan yanında götürüyorsan bakır kablonu da götüreceksin. Bakır kablo sırasında şey olmaz mı çocuk? Ne olmaz? Yere toprak verirken titremez mi gene böyle? Yok, hiç titremez. Abi olmaz da eli kesilir, bir şey olur. Öncelikle, kablo... öncelikle şey olacak işte. Kalaylayalım hiç yüklenmeden, bakırı? Hiç yüklenmeden aktarmış olacak elektriği. Ama zaten sağa sola tutunması gerekiyor yürürken. Hı hı. Bir de şimdi elinde bakır kablo falan, onu bağlasak, boynuna bağlasak mesela. Olabilir tabii, tasma niyetine mümkün. Bakır önemli kablo. Olan eli değil yani, vücudunun herhangi yok bir çıplak abi, ben, noktasına bağlamak yeterli. Ben buna yeterli. Karşıyım. Ana bilim dalı dedik, bir şey dedik ama adam manyak manyak öneriler getiriyorsun. Kablocu çıktı, kalaycı çıktı. Çok ama dediğim ederiz. Gibi öncelikle yani kaydıktan sonra çıplak ayak parkta gezdirirseniz stres falan kalmaz. Hala çıplak ayak diyor ya. Her kayışta ya, bir de Ali'nin saçlar da ince. He. O kaydırağı ya böyle dikiliyor, hakikaten şey gibi, troll gibi oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Uzman diye getirdik koyduk sizi. Çok sağ olun efendim. Siz getirmediniz, ben geldim. Sizi uğurluyoruz. Çok teşekkürler. Mesainize yetişin ve biz de gündeme dönüyoruz. Ve daha çok teşekkür ediyoruz. Analar, babalar, çocukları stresten korumanın yollarını da bu sabah bir şekilde bulduk. Fahir Bey buyursunlar. Buyuralım. Ay, bütün ben bir anda evlat sahibi olarak düşündüm kendimi de. Hakikaten evlat sahibi olmanın 50 bin tane şeyi varmış ya. Sana bir var. Babalık testi yapayım mı? Bakalım ne kadar kaldırabiliyorsun. Bu? Babalık testi deyince korktun tabii, ilk kez başına gelmiyor ama. şey yani. Neyi ne kadar tahammül edebileceksin? Yani sana... Senin bir çocuğun olduğunda ha. O çocuğu duvara çarpılmış bulacak mıyız yoksa... O insan hiç evladını duvara çarpar mı? Ege'cim aşk olsun. Bir deneyelim istersen. Yani tamam. Şimdi... tamam, ben mesela şey gibi... Konuşmaya başlamış çocukla ilgili bir test yapacağım sana. Tamam. Hazır mısın Oktay? Hazır. Sen de süre tut. Tamam, tutuyorum. Bu ne? O kalem kutusu yavrum. Neden? Nasıl neden? İşte kalem kutusu. Neden kalem kutusu? Manyak mısın oğlum sen? Neden manyağım ben? Gel bakalım beraber biraz televizyon seyredelim o zaman. Ama neden o kalem kutusu Ege? Ege mi? Ege kim lan? Bir de bana Ege diyor ya. Ona şey oluyorum. Neyse bir şey dedi ya. Hakikaten çocuğu biraz neden şey... sorusunu öğrendi ya. Neden sor? Her şeyi neden diye. Bir şeyi soruyor, ondan sonra bu ne makas? Neden? Nedeni ne demek olduğunu bilerek mi soruyor? Aha. Yani bir soru sohbet olsun diye. O zaman sohbet olsun diye başka bir şey öğretin o zaman ya. Kaç falan gibi bir şey. Ben olsun. Emniyete mi yazdırsam o çekirdekten yetiştirme falan sorgu elemanı gibi. Pardon da neden? Sorgu elemanı olarak. Ha. Hakikaten ha. Dökülür millet yani. Bence şu anda girsin küçük, belli bir dönem. Öyle bir şey var mı çekirdekten yetiştirme falan diye? Yok ya, 2 yıl takılacak onu zaten, 2 yıl anca şey yapar. Sinir bozukluğu yaratıyor ya bu. Düşün bak şimdi böyle kaçakçıyı almışlar. Ondan sonra öndeki masalara emniyet yazılmış şeydi, eroin paketlerinden. Şeyde bu ne? Eroin. Neden? Bilmiyorum. Neden bilmiyorsun diye. Tamam, biz aldık İran üstünden getirdik falan diye dökülür adam. 10 dakikaya. Vallahi güzel. Güzel de para verirler sana. Ne zaman öğrendin neden sorusunu? Bu yaz sormaya başladın işte. Neden? Niçin? Nasıl? Vallahi bir yerde hata yaptınız ama nerede hata yaptınız? Neden? Takipçisi de oluyor ya. 10 dakika sonra televizyon karşısına oturtayım dediğinde orada sor. Neden? Neden? Bir şeyi yere attığında neden attın? Neden attım ben? O da en komik kısmı. Buyurun efendim. Hay adam ya. Hay Japon bilim adamları balinaları incelemeye devam ettiler. Hay Japon bilim adamı kadar taş düşsün. Robot umuyorduk, balinalar mı döndüler yine? Ya bunlar bir seviyorlar ya balina yiye yiye. Koca Japon dünyası zaten balinaya hastaymış ya. Mesela biz hamsiyi severiz ya kızartmasını. Bunlar da balina seviyorlar memleketçe. Onlar bir ara şeyleri falan yasakladılar. Avlanmalarını falan yasakladılar. Milleti başka ülkeler avlattırıp getiriyorlar. El altından para veriyorlardı. Getirin bana Norveçlileri falan diyorlardı. Küresel ısınma balinaları zayıflatmış maalesef. Bel kalınlıklarını ölçmüşler. Bel vurarak yüzüyormuş balinalar. 4689 balina. Ortaya çıksa ya. Japon bilim adamları araştırdı. Balinalar yüzerken bel vuruyormuştu. Askerde. Bence güzelmiş. Ben Barfix'te teknik öğren. Tabiriyle ciğer gibi asılı kalınca bel vurmak da serbest falan dediler. Ben böyle şey gibi kaldım hani. Kulağını oynatma konusunda böyle neyi oynatacağını şaşırırsın ya böyle kulak. Bak böyle yapıyorsun Nici, sen böyle orada bir kas muhafazı. Bel ne vuruyoruz, nasıl vuruyoruz gibi kaldım. Bel vurma hakikaten küçük yaşta öğretmek lazım. Ben şimdi gideyim ama sen biliyor musun bel vurmayı? Barfix'te mi? Barfix'te ve genel anlamda. Genel olarak ben en güzel beli ben vururdum. Ha iyi o zaman. Gerçi kolla yapmak makbul ama. Olsun, bel vurmak da şeydir yani. Oktay sen de gel bir kulak oynatmayı öğret çocuğa. Ben de hiç anlamam bel vurmayı ama bak kulak oynatma benden. Ali'ne öğretiyorum. Bak, dönerek. Çocuk eksik kalmasın derslerinden. Balinaların 4689'unu ölçmüşler abicim, bel kalınlıklarını. %10 azalma var 20 yıl öncesine kadar. Yani nerede eski balinalar? Şimdiler biraz sası sası, yağsız yağsız oluyor. diye hakikaten Japonların büyük keyfi kaçmış durumda. Eskiden balinayı koyardın tavaya, cillop gibi çıkardı o. Kendi yağıyla pişerdi ya. Tabii ya, ne güzeldi. Şimdi zeytinyağı koyup bazısı da mısır özü falan koyuyor. Yani o derece sıkıntılı günler yaşıyor. Mısır özü mü? Ay. O zaman ben de inek ve geyiklerle ilgili bir şey vereyim. İnek ve geyik. Bilim adamları araştırdı. İnek ve geyiklerin özellikle ala geyiklerin biyolojik pusulası olduğu ortaya çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Yani biyolojik ne demek saat bu? Varsa biyolojik pusula da olur, biyolojik barometre de olur. Her şey olur bunların. Almanya'nın Duisburg Üniversitesi'nde bilim adamları 550 ayrı otlağın, otlak derken, 550 ayrı otlağın uydu görüntülerini incelediklerinde hayvanların otlarken ve dinlenirken sürekli kuzeye dönük durduklarını keşfettiler. Ya bu hayvanların pusulası olduğunu anlamak için uyduya bakmaya gerek yok ki. Ben yine asker anılarına döneceğim ama arka arkaya. Ben nöbet tuttuğum yerde karıncaların akşam yuvası. Vakti mesai bitiminde ineklerin başlarında hiç kimse olmadan sıra halinde ağlarına döndüğünü kaç defa gördüm. Böyle dönerler yani, hiç başlarında ne çeken var. Otumuzu yedik, güzel bir akşam uykusu için şimdi ağlımıza gidiyoruz diyorlardı. Belki bir de maç yapıyorlardı çünkü televizyonda öyle bir şey görüyorum. Ama şu da ortaya çıktı. İneğiyle geyiğiyle şöyle dışarıdan baktığında çok farklı gördüğümüz hayvanlar özlerinde bir pusula taşıyorlar. Ben bu pusulanın da demokrasi olduğunu düşünüyorum. Neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm, neler oluyor. İşte demokrasinin göstergeleri köşesinde bugün de yine lafı yediğine oturtanlar da... Göçmen kuşlar, deniz kaplumbağaları ve somon balıkları da bundan önce pusulası olan hayvanlarmıştı. Örnek olarak. hocam askerden deyince karıncaları da atlamanız çok şey oldu yani. Biliyorsunuz karıncaların yuvalarının şeysi, kapıları sonuna kadar açıkmıştı. Neye bakıyordu? Kuzeye, müzeye falan bakıyor olması lazımdı. Öyle değil miydi? Onları tepe yaparlar. Kuzeye tepe yaparlar. Ha, soğuğu kessin diye. Daha doğrusu kum çıkardıkça kuzeye yağarlarmış. En güvenilen kurum sıralaması yapılmış yine. Et ve balık kurumu. Bravo Ege. Bu listede yok. Kaldı ki böyle bu bir şey var. Bu kuruma niye kimse güvenmiyor ya? Et ve balık kurumuna mı? Yani ikisi de milletin en sevdiği şeyler değil mi? Ama o lav edildi diye biliyorum ben. Lav mı edildi? Yok canım. Hala duruyor. Et ve balık kurumu kadar. Bugüne kadar et ve balık kurumunun sizi hiç yarı yolda bıraktığını gördünüz mü? Hayır. Ben hiç görmedim. Sakarya Caddesi'ne ne zaman gitsem giderim efendi gibi alırım orada kıymamı, tavuğumu, dönerim. Balığımı, her şeyimi oradan alırım ben. Ben yalnız et ve balık kurumunda hiç balık görmedim. Nasıl balık görmedim? Ama et kurumu diye de olunca da çok yavan olur. Et kurumu. Et ve balık kurum. Ama tavuklarda da mesela bir sıkıntı var. Ama onu herhalde beyaz et falan diye ayırmıyorlar anladığım kadarıyla. En güvendiğiniz enstitü peki? En güvendiğim Şap Enstitüsü. Bravo. Kız Enstitüsü. Bravo. Ne benim enstitüsü? De olgunlaşma enstitüsü. İşte o kız enstitüsü dediğim olgunlaşma enstitüsü. Kız meslek lisesi. Kız meslek lisesi. Hakikaten evet. Orada yani bugüne kadar hiç çocukça yavan bir hareket görmedim olgunlaşma enstitüsünden. Her zaman oturmasını kalkmasını bilen insanlar yetiştirdi. Hanım hanımcık insanlar. Hanım hanımcık pırlanta gibi insanlardı. Tebrik ediyorum. 3, 6, 9, 12 kurum arasında bir sıralama yapılmış. Bu kurumlar arasında ne et ve balık kurumu var. Çok özür dilerim. Ne Şap Enstitüsü var. Aa, Şap ne Enstitüsü olgunlaşma de enstitüsü var. Ya Şap hiç Enstitüsü'ne şey bugün güvenmiyorsak ben hakikaten çok büyük tehlikedeyiz yani. Nasıl ona güvenmeden insanlar kendileri nasıl rahat hissederler? Huzur içinde hissetmeme. Ben şu anda huzursuzlandım. O eğer Şap Enstitüsü en güvenilir kurumlar arasında girmediyse. Huzursuzlandın diyebilir miyiz Fahir? Diyebilirsin. Neler var? En birinci kurum? Birinci kurum ordu. Ordu yine. İkinci kurum? O değişmiyor herhalde değil mi? Yani insanlar ikinciliğe falan oynuyorlar daha çok. Aslında bu araştırmada bir sıra değişikliği var. Cumhurbaşkanlığı, Çankaya Köşkü birazcık oransal olarak düşmüş. Düşmüş. Oranı düşmüş. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi 3. sırada. Polis 4. sırada. Başbakan 5. sırada diye İkinci sırada? Cumhurbaşkanlığı işte. Düşmüş dedi. Biri... Oranı düşmüş. Yani... Ha oranı düşmüş. Aha. Yerini koruyor ama. Evet evet yerini koruyor. Bir dakika ama ya. Yani... Yalan söyledim. Bütün şeyler alt üst olacak. Bir saniye. Bir dakika. Polis teşkilatının polis teşkilatından aşağıya düşmüş. Dur bakayım. İlk kez 4. sıraya düşmüş. En güvenilen kurum sıralamasında Çankaya Köşkü. Benim şimdi gücüme giden şey yani bütün kurumlar saygın, elbette güvenilir kurumlar ama hiçbirinin dikkat ederseniz isminde kurum geçmiyor. Evet. Ama Adı kurumla anılan et ve balık kurumu da ne acıdır ki? Bu listede yok. Giremiyor. Maalesef. Bence biraz daha ete balığa yüklenelim. Etten değil de galiba balığı az yiyoruz. O yüzden bu kurum şey %50 performansla çalışıyor gibi geliyor bana. Çok güzel. Çok doğru bir şey söyledin. Hazır kış sezonu gelirken balığa. Balıklar da yağlanacak şimdi. Of of of of. Balıklar şu anda esas. Tam balık malık dediniz. Onunla ilgili de bir haber vereyim ben. Her şeye bir cevabım var Oktay. Atlas Okyanusu'nu kürekle geçen ilk Türk Erden Eruç. Hayırlı uğurlu olsun. Geldi Türkiye'ye önceki gün. Aa, ne çabuk gelmiş be. Ya, 312 gün süren ve bir rekor kıran. Ne çabuk dedi 312 gündür. Erdem Bey geldi ülkemize. Onunla ilgili anılarını anlattı. Oradan bir iki şey söyleyeyim ben de. Ne anı olacak ya? Bir gün küreği çekiyordum. Baktım hep sağdan çekmişim. Sonra biraz da soldan çektim. Olur mu abi? Kaç tane köpek balığı tuttuğunu falan bahsetmiş. Köpek balığı mı tutmuş? Tabii canım, köpek balığı tutup yedi. Helal olsun valla. Kendini ayağından bağlamış çünkü tek başına yaptı ya bu yolculuğu. Ha. O Atlas Okyanusu'nu geçerken tek başına ayağından tekneye bağlamış düşmemek için okyanusta, hafazanallah. Öyle bir film var çünkü. Düşüyorlar da çıkamıyorlar tekrar. Herhalde onu mu izledi, ne oldu? Kas gücüyle dünya turu ve 6 zirve projesi kapsamında gezmiş gelmiş. 2007'de yola çıkmıştı benim hesaplarıma göre. 2007, bak 312 günü hesaplayamayan varsa 10 Temmuz 2007'de yola çıkan 46 yaşındaki Erdem Bey döndükten sonra 47 yaşındaymıştı. Süper bir adammış. Hakikaten ben artık bu tip adamlara özenmeye başladım. Eskiden manyak diyordum. İşsiz güçsüz diyordum da. Şimdi gerçekten insan sınırlarını zorlayan herkese bir özeniyorum. Sen geçen yıl 10 Temmuz'da ne yaptın? Ve 10 Temmuz'dan bugüne kadar neler yaptın? Ben çok şeyler yaptım canım. Bir kere yani ben sana söyleyeyim. İnsanın sınırlarını zorlamak her şey bel vurmayla başlar. Bu adamı görsen. Süper bel vuruyordu Erdem Çok Bey. Da havalı bir adam görünüyor burada. En tipiyoz amı koysan 312 gün Atlas Okyanusu'nda kürek çeksin, sana nasıl çıkar? Forsa gibi çıkar. Hakikaten çok havalı adam ya. Sakal tıraşı olmuş mu yoksa şey olmuş mi? Tabii canım, olmaz mı? Cillop gibi. Tabii canım, her böyle zaten ara ara çocuklarıyla konuşmuş böyle telefon üzerinden, uydu telefonu. Şarj nasıl ediyor? Hadi desem motordan alıyor şeyini. Var canım, her şey elektriği falan filan var adamın. Nereden sadece var? Yemek istiyor işte, onu soruyorum ben. Şarj ediyor işte. Neyle şarj ediyor? Motor yok. Kürekle dedin. Ha, elektrik motoru varmıştı herhalde canım. Onu neyle varmıştı? Bir şey yazmıyor. Ara ara onu suya koymasın. Öyle bakmışlar mı? Hazır yemekler kullandı. Bunu geç. Hazır yemek sevmiyorum. Denize düşme ihtimaline tamam. Okyanustan canlı bağlantıyla çocuklarla konuştu. Vay be, baban seni okyanustan arıyor. Elektronik yavrum. Ha, elektronik malzemelerin enerjisini güneş enerjisiyle dolduruyormuş. Süpermiş. Ha, işte güneş enerjisiyle doldurulabilir akülerle sağladı. Çöplerini poşetledi. Suyunu özel filtre sistemiyle sağladı. Bir albatros türünü de yaşadığı yerden 3000 kilometre uzakta fotoğrafladı. Helal olsun. Hangisi be. Farklıdır bu cümlelerin? Onu bir bulmanızı istiyorum. Cevap veriyorum, albatros. O da çok havalı. Bravo. İsim. Bravo. Bu arada bir ara Papua Yeni Gine'de durmuş. Pasifik geçişine orada ara vermiş. Bu geçişle denizde kaybolan İngiliz okyanus kürekçisi Peter Bird vardı ya. Evet. Onun rekoru vardı bundan önce 304 günlük. Onu da kırmış olmuştu böylece. Otomatik süper adammış. Mi? Çok özenir. İsmi neydi? Tekrarlayalım. Erdem Bey. Erden Eruç. Erden Eruç. Zaten uçların adamıyız. Soyadından belli. Helal olsun Erdem Bey'e. Tebrik ediyoruz. Olgunlaştıkça da daha güzel bir adam olmuş galiba. Çünkü 97'de şöyle bir hareket yapmış bu adam. Erdem Bey. Amerika'da çalıştığı firmada bir dünya haritasına böyle bakarken arkadaşlarıyla bir yere parmağını koymuş. Ondan sonra başka bir yere hat çizmiş. İşte ben buraya gelip gideceğim demiş. Rastgele çizdiği bir hat üzerinden gelip gitmiş. Ve de o zamanlar biraz böyle yavan olduğu söyleniyor da şimdi bu yolculuğun onu olgunlaştırdığı da yine gelen haberler arasında. Benim de bildiğim lisede öğretmenmiş, bir çocuğu kulağını çekmiş. Çocuğun babası da üst düzey bir yöneticiymiş. Gitmiş haritayı atmış, seç demiş bunu. O da işte 312 gündür şeymiş. Okyanustaymış. Hey yavrum be. Tebrik ediyoruz. Güzel bir parti verelim bence Erdem Bey onuruna. Ama çağırmayalım. Tabii canım, kendi aramızda. Çok hava atar çünkü yani tabii, tabii. Hiç bir konuşacak bir konumuz kalmaz. Çok teşekkür ediyorum. Ben sizi bir alkışlarla uğurlayayım. Önümüzdeki saatte nerede kaldıysak oradan devam edelim. Günaydın. Günaydın, dın dın. Günaydın. Modern sabahlarda yeni bir saat başladı. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın. Gündeme bakmaya devam. Hidayet nihayet diyoruz. All Stars'a mı seçilmiş? All Stars'a seçilmez canım. O yoksa Hidayet Nihayet denir mi? All Stars'a hayat sadece basketboldan ibaret değil. Hayatta daha güzel şeyler var. Evlat sahibi olmak gibi. Hadi canım. Ah, Hidayet baba Oli. Hidayet evli mi, evlenmiş miydi ya? Yok, gayrimeşru ilişkisinden bu. Ben evlendiğini de hatırlamıyorum. Hayırlı, ilk başta evliliği için ben tebrik ediyorum. Ben yavrum zaten için. 2005'te evlenmiş adam, 3 senedir evli. Ha, ben yakalayamamışım onu. Çağırmadı mı seni? Gördün mü? Zaten şöyle bir hesap ediyorum da hiçbir ünlü düğününe çağırmadı. Hakikaten çok ayıp ya. Senin bir arkadaşının düğünü vardı güzel, büyük. Onlar ünlüydü diye biliyorum ama. Yok, onlar sırf zengindi. Bir gittiğim ünlü düğününde işte Aylin Aslım'ın abisinin düğünü sayılırsa. Başka ünlü abi ünlü amacımız kimler, bu. Kimler kimler evlendi? Amacımız buysa bence bunu ayarlayabiliriz yani. Yok evet. Abi oraya boşta gidilmiyor. Bütün bana valla şey oluyor, maddi olarak resmen eziliyoruz. Külfet. Siz düğünlerin, biz düğünlerin hastasıyız demedik ki, öyle bir öyle bir şey yapsak. Bence bu, çalışalım. Yani bakalım kimin düğünü var önümüzdeki günlerde. Hele şu şey en yapalım. Son helikopterle sünnet çocuğunun gezdiği Bursa'daki düğüne de çok gitmek isterdim ben. Sünnet düğünü de mi dahil? Herhangi bir düğün olsun bana ya. Kına gecelerini gerçi falan da şey yapıyorsan birisi, yazdırıyorum adını. Kına gecelerine ben zaten gidiyorum. Yaz zamanı orada yolumu buluyorum. Karagöz oynatma. Yüksek yüksek tepeler ev kurmasınlar. Niye sen ağlatmıyor musun? Gelini ağlatmak çok önemlidir. Ankara'nın tanınmış kınacılarındanım ben. Ey yavrum be, kınacılar deyince akla gelen tek isim Ege Kayaçan. Yani tek isim demeyelim ama önemli isimlerden. Çocuğu olacakmış, erkek mi kız mı? Yavrum daha dur, 2 aylık hamile, daha zırt diye anlaşma. Sağlıklı olmaz. Olsun sen, bir de evlat sahibi adamsın. Nasıl böyle konuşabiliyorsun? Kız mı erkek mi? Önemli olan şey olsun demek değil. Ne denir? Eli ayağı düzgün olsun denir. Eli ayağı düzgün olsun. Huyu güzel olsun. Huyu güzel olsun. Ha bak ne güzel söyledi. Kısmeti güzel olsun. Kısmeti güzel olsun değil mi? Bak, paşa olsun. Paşa olsun mesela. Yazından gülsün. Yazından gülsün. Yazısından. Hiç ne demek olduğunu anlamadım. İsmi ne? Alin. İsmiyle yaşasın. Ne yapacak? Yani Osman diye gezecek hali yok değil mi çocuğun? Ne demek ismiyle yaşasın, ne demek ya? Yani mesela çocuğun adını Ayı Boğan koysan, ismiyle yaşasın, hani böyle bir ismini hak edecek şekilde ayı boğulsun. O ne demek biliyor musun? Şimdi kuru kuru yaşasın denmiyor ya. Çok yani yaşasın. Çok yaşasın denmiyor ya. Kuru. Aman iyi yaşasın kuru, desin bir şey desin. İyi yaşasın da şey. Ne? Yani zenginlik içinde bir yaşasın. Şeyle yaşasın demesi lazım orada. Mesela hani parayla yaşasın mesela denebilir ama o da çok maddi. O yüzden ismiyle yaşasın. Yaşarken de ismi yanında olsun gibi. Ne oldu? Maddiyatın karşısında aç gezdi, sefalet içinde ömrü geçti ama ismiyle yaşadı. Ece Erken. İsmiyle yaşayanlardan bir başkasıyla. Şu konuyu bir artık hakikaten bir gündemimize alalım. Günlerdir çıkıyor gazetelerde, duyarsızlığımız had safhada yani. Ece evet, Erken hakikaten. 2 milyon YTL tazminatı, aylık kaybının 20 bin dolar olduğunu öne sürerek istiyormuş. Bugün açıkladı. Aylık 20 bin. Ben hesaplıyorum bir dakika. Boşanma tazminatından. Boşanma tazminatı. Tuncer Bey'le boşanıyorlar biliyorsunuz. 240 bin ediyor hocam benim hesaplarıma göre. Hayır, ortalama aylık 20 bin dolar gibi bir kaybım var benim demiş. Çünkü tamam işte 240 bin dolar es ediyor. 600 bin YTL'yi buluyor, bu da 2 yıllık kaybım. Tazminatlarıyla falan filan 2 milyon YTL diye 2,5 katına kadar yuvarlamış. Böyle bir hesap var ortada. Ha canım benim ya. İşine tabii. Geliyorsa hayır, yoksa evlen. Evlenmek zorundasın. Yani biten evlilikler hakkında böyle konuşmak çok tabii ki yazık, üzücü ama para kısmı olunca biz tabii ki orada ağzımız açılıyor. Geçmiş olsun diyoruz. Başka olaylar. Savaş çıkıyor, haberiniz yok. Yo, var haberimiz. Var mı haberiniz? Ne yapacağız? Makarnaları alalım mı? Kuzey Osetya mı diyorsun? Osetya. Hakikaten de Kafkaslar. Kayni. Yalnız bu Kafkaslar hakikaten yani böyle her zaman çok göz önündedir. Mesela folklorcu arkadaşınız var mı? Evet vardı. Var. Kafkas ekibindekiler. İşte herkes böyle. Yani oynayanları falan herkes şey yapar ama Kafkas oynayanı bir ayrı bakılır. Kafkas oynuyor derler. Artvin de öyledir ama. Bak birkaç tane yöre öyledir. Ama mesela ne diyeyim sana? Yani genel olarak böyle halay kol kola girdi. Onlar geldiler, sağdan geldi, soldan geldi. Ha, birleşti yani. Döndü. Onlara öyle çok şey yapmaz da Kafkas oynayınca bir de Artvin'in kostümü de güzel. O Artvin şey değil mi? Yelekli siyah. Yelekli. Böyle ya. Kurşun fişeklikleri falan olan kıyafet değil mi? İşte o da, bak, o da havalı. O da öbüründe de zaten şeyler falan var. Böyle kalpak. Onda da şeyler var. Ne derler? Fişeklik var. Fişeklik olunca folklorun havası değişiyor o zaman. Fişeklik ne zaman folklorik bir öğe oldu onu da bilmiyorum ki. Her zaman efeler herhalde sokmuştur onu. Efelerde de var değil mi? Efe kıyafeti. Efelerde fişekliği bırak. Şeyle palayla şeyle tabancayla da oynuyor. Tek evet. Patlayan var. Efeler onu, şeye yapıyorlar. Çakar almaz mı diyorlar onlar. Çakar almaz mı? Öyle bir tabanca. Efeler buraya çorap içine koyuyorlarmış zaten. Ne, sigara paketi. Ha, herhalde baksana o da bir folklorik öğe olacak çünkü. Benim merak ettiğim folklorik... Şimdi bir dakika buna uygun bir şey çalalım da. Hani tabii canım folklordan bahsediyoruz. Şimdi hani folklorde bir geçmişi bir geleneğe dayanması gerekiyor ya o dansın, o koreografinin. Evet. Folklor bundan... zaten öyle. Dans demene gerek yok. Folklor. Ama her şey folklore giriyor ya. Yani i̇şte, şey... Onu diyorum. Bilim olarak. Bugünün modası 100 yıl sonra, 200 yıl sonra folklorik öğe olur mu? Öğe olur mu? Öyle bir takım insanları ellerinde cep telefonlarıyla mesela bugün en çok gördüğümüz şey cep telefonuyla fotoğraf çeken adamlar ya. Mesela inşaat oluyor cep telefonuyla fotoğraf çekiyor. Panoraya gidiyorsun akvaryumun önünde fotoğraf çeken adamlar bak, kime gösteriyorlarsa. Şimdi bak şöyle bir şey var ya o kılıçlı ekipte mi var hani dönüyorlar birbirlerine şak bir vuruyorlar arkalarına dönüyorlar. Şimdi burada da 100 yıl sonra da ellerinde bak cep telefonu dönecekler birbirlerine şak fotoğrafları çekecekler. Olacak mı? Mesela hani bazı danslarda işte hareketler işte ne bileyim ekim biçime onu öğütme falan hareketleri o sembolik hale geliyor. Bugün mesela o folklor günümüzün yaşantısı folklorik değer kazanınca cep telefonları elde olacak mı yoksa ben sana eller mi uzatılacak sadece o hareketin sembolik ya folklorik öğe olarak ne olur biliyor musun bu cep telefonu kılıfları falan var ya ha, onlar da beldekiler onlar mesela birer folklorik öğe olur çok güzel olur bak biraz onun şeyini yapalım ya ilerisi için tabii yatırım yapalım bugünden ne cep telefonu olsun göze batan bir şeyler yapman lazım yapıyorsan da yani böyle hani sıradan işte bir hareketlerin folklorik öğe olarak bundan bilmem kaç sene sonra gündeme gelmez. Yani sıradan hareket olur mu Oktay? Bunlar mesela, çok işte, buz mavisi bir kot. Buz mavisi bir kot giyip üzerine de düz bir tişört giyersen ben ileride bundan 100 sene sonra folklorik öğe olacağım diye gezme. Yani hiç öyle bir umut kaplamasın için. Bana yörelere göre olabilir gibi geliyor. Yani yazlık yerlerde mesela parmak arası terlikle şimdi bugün mesela Çeşme yöresinden bir folklor gösterisi dediğimizde efendim dizinin altına uzanan mayolar, üstler çıplak erkekler, kızlar da şey neydi o? Pareo. Pareolar. Onlar dans ediyorlar. Karşılıklı yaklaşıp fotoğraf çekip çıkayım diye uzaklaşıyorlar gibi bir şey canlanıyor benim gözümün önünde. Şehirlerde mesela yanları cepli pantolonlar. Çok valla doğrusu ben bazı şimdi en son ne zaman seyrettim ben birkaç ay önce seyrettim bir folklor gösterisi orada şey vardı kız mesela gidiyor böyle yine bir mendil düşürüyor adam geliyor bir cilveli konuşmalar falan 100 yıl önce böyle bir flörtist durum vardı onu yansıtıyor bugün onun içindekini bravo valla süper oldu Alaçatı yöresinden bir dans gösterisi diye geliyor şık şık şık şık diye çekecekler mesela birisi internete girecek ama şimdi hareket de kalmadı ki insan hayatında. Olur mu hareket kalmadı ya? Fahir'in kafesi düşün. Nada'yı düşünelim. Evet. Nada'da yeni buluşmuş bir çifti düşünelim. Ankara yöresinden güzel bir oyun diye. Bir masanın etrafında sohbet eden bir çift. Bunu dans şeklinde getir işte. Ama işte. Erkek kalkıyor masanın etrafında dolanıyor. Dönüyor, oturuyor. Kız kadın, garson geliyor. Sipariş veriyor. Tete. Ama hareketler hep küçük. İşte mesela ekim biçen adamı düşün. 1000 tane hareket var. Eğiliyor, kalkıyor, biçiyor falan filan. Bugün şimdi mesela bilgisayar... Ev taşıyan adamı düşün o zaman sen de. Parası yetmemiş. Ev taşıyan adamı. Kendi taşıyor. Kolileri taşıyor böyle. Bilgisayar mühendisinin folklorik dansı ne olacak? Oturacak böyle. Çıt çıt. Hayır. Böyle mouse hareketi. Olur mu? Kasayı almış kolunun altına. Tamire götürüyor, getiriyor yol boyunca da. İmkanı da yok. Böyle toplu taşıma araçları kullanıyor falan. Öyle diye düşünmek lazım. Ya da taksiye biniyor, taksiciyle bir sohbet. O da bir folklorik öğe. Çünkü bunlar ileride 200 sene sonra taksi falan kalmayacak abi. Öster taksi falan bunlar hep folklorik öğe olacak. Hakikaten öyle. Hayat çok hızlı değişiyor. Çok hızlı. Evet, 3 değerli folklor ustası. Bugün folklor konuştular A'dan Z'ye gerçekten. Folklorumuza sahip çıkalım her şeyi bir yana. Yani bugün de güzel yatırım yapalım. Eski cep telefonlarını falan al. Bizim çoluğumuz, çocuğumuz. Biz daha hayır görmediler. Bari onların çocukları falan. Fire, şey yapsınlar, satarlar, matarlar. Güzel şey olur onlara. Bir hayır doğası alırız, şey yaparız. Satsınlar diye mi? Ha, bir helva falan yaptırırlar. Satsın mı? Ben kavanozları satsın diye kızım biriktiriyorum, onu alay ediyordunuz ya. Abi o da folklorik. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Mutfakta güzel güzel çay içiyorduk. Fahir küçük Hüsamettin tiplemeleri yapmaya başlayınca bir huzursuzluk oldu. Bizi yine stüdyomuza yolladılar. Umarım aynı huzursuzluk burada da yaşanmaz. Umarım ben de, çünkü ama yayında yapmıyor. Yayında yapmıyor. Yayında yapmıyorum. Bu arada hakkını yemeyelim. Küçük Hüsamettin değil, İsmail Hakkı Efendi takibini yapıyordu. Herhalde bunu da yapan ender kişiliklerden biriyim yani. Suyunun suyu diyoruz. Buyurun efendim. Şimdi bir dakika, öncelikle özellikle bir şeyi belirtelim. Hatamızdan dönelim. Dün Eurovision adaylarına giden tekliflerden bahsetmiştik. TRT açıklama yapmış. Biz herhangi birine teklif göndermedik diye. Öyle mi? Evet. Bu durumda ben de mosmor olmuş oluyorum. Hepsi grubu demek ki buradaki fikirlerim ciddiye alındı falan gibi. Ne güzel bir gün, böyle bir neşe yaşamıştım. Ama demek ki birilerinin kulağına karpuz suyu kaçırmışsın. Birilerinin canı fena yanacak diyebilir miyiz? Karpuz suyu derken karpuz çekirdeği desen gene daha iyi. Kar suyu muydu o? Kar suyu tabii. Aman kar suyu yerine karpuz suyu daha besleyeceğim. Daha güzel mevsimi üstelik. Kulaktan beslenenler için. Evet. Evet, şimdi bak çok önemli haberler var. Birincisi şaka gibi çocuk gözüne şey fıkra gibi diye köşe yapmışlar. Samsun'un Çatal Armut Mahallesi'nde oturan Fatih Karademir. Kırılan gözlük çerçevesini çok güçlü bir yapıştırıcı olan neyle? Japon! Evet. Bir Japon'la mı yapıştırdınız? Evet, bir Japon yapıştırıcısıyla tamir etmek istedi. Siz Japon yapıştırıcısı aldınız mı yakın zamanda? Evet. Japon diye söylüyorsunuz, adam size bir marka veriyor. Evet. Japon falan da yazmıyor. Japanese falan diye bir şey de yok üstünde. Artık o şeye mal olmuş. Koca bir millete mal olmuş. Japon yapıştırıcısı da nasıl ortaya çıktı ben onu anlamadım. Japon ürünü olduğunu da düşünüyorum da galiba Japon kale gibi. Yani küçük olduğu için, yani mesela normal bir tutkula göre Japon yapıştırıcısı daha küçüktür ya, ağzı da küçüktür falan. Yok canım, Japonlar yaptı ilk onu. Emin nasıl misiniz? Japonlar evet yaptı? Abi. Ya karıştırma bak sonra. Hayır, Japonlar onu yaptı ya. İlk, evinde Japon ilk yapıştırıcısı çıkışı olan varsa bir baksın üstüne, Made in nerede yazıyorsa. Hayır, şu an artık şu anda olmayabilir. Yani şu anda dünyanın birçok yerinde yapılıyor. Made in China. O tip yapıştırıcı. Made in Taiwan. Japon ismini ilk onlar yaptığı için aldı diye biliyorum ben. Nereden biliyorsun abla? Çünkü bir ara bunun bir ticaretiyle uğraşmıştık biz. O sırada öğrenmiştim. Abla. Ama zamanında büyük teknolojiydi ya. Hakikaten ben çocukluğumda hatırlıyorum. Hala büyük teknoloji. Japon yapıştırıcısıyla yapıştıracağım dediğin zaman bir dururdun şöyle. Eline de bulaşınca ameliyatla açılıyormuş. Açılıyordu diye de bir devam eden hikaye vardı. Tabii canım. Benim böyle hakikaten babam bir şey yapıştırmıştı öyle de. Ben böyle şey diye yüreceğim tüpül tüpül ediyordu. Hatta tüpül tipil tipil ederken pencerelerde açılınca tüpül tüpül ediyordu. Gerçekten de şey diye düşünüyordum. Şimdi yanlışlıkla bir kaza olacak. Hani sanki bir patlayıcı madde el yapışacak ve hemen acile koşacağız falan diye. Böyle yürek kıpırtısıyla hakikaten beklediğimi korku hatırlıyorum. Korku içindeydik, doğru. Korku içindeydik. Öyle bir nesil yetişti. Ama işte maalesef o nesli yetişmeyen Samsun'un Çatal Armut ilçesinden Fatih Karademir. Ne kaç yaşında Fatih Bey? 20 yaşında. Genç nesil bilmez nasıl kullanacağını. Bak biz mesela çok itinayla kullanırız. Bugünkü kadar popüler değil de ondan şimdi. Japon yapıştırıcı. Popüler olmayınca da gerçek özellikleri bilinmiyor. İşte doğru. Tabii. Sen yapıştırıcının tüpünü aç ve sertçe sık. Sanki şeyi sıkıyormuş diyor. Ne yaptın? Ne yaptın Fatih? Sinan değil miydi ya? Ben de İsmail diyecektim. Ne kadar silik adamım. Ne olmuş? Bir radyo istasyonunda üçüncü kez geçiriyorum. Gazetelere haber oldu. Hala adamdaki o silik karakter yüzünden maalesef yapacak reklam bir şey. Reklam olmasın diye mi bir radyo istasyonu? Bir radyo istasyonu. Bir radyo istasyonu. Ne yapmış? Gözüne mi sıkmış gözlüğüne? Gözüne kaç. Sen gözünü de ovuştur. Bütün göz kapakları. Lak. Yapışsan. Gerçekten. Evet. Nasıl sıktı Japon yapıştırıcısının bütün gözleri bulaşacak? Affedersin hayvan gibi sıkmış. Abi niye gözündeyken sıkıyor gözlüğün çerçevesinde Japon yapıştırıcısı? Hayır, açmış böyle bir sıkmış. Sıkınca içinde herhalde hava kabarcığı kaldı onun tazikiyle. Hı. O tazik vasıtasıyla gözüne. Gözüne gelmiş. Bence gözüne. Şapır şapır yapışkanlı gözlüğü gözüne taktı. Oradan gözüne damladı. Girsek. Binsiz. Ne olmuş, iyi miymiş şimdi? İyi mi? Ona göre sert konuşacağız. Yok, ameliyat olmuş. Bir saatte temizlemişler. Geçmiş olsun. Fatih için büyük geçmiş olsun. Canım benim. Gözlerinden öpüyorum. Tabii Japon yapıştıracağız. Ay, içime bir şey kaçmıştı da onu da son parçayı çıkarttım ben. Nasıl ya? Acı olaymış, güldük burada 2 saat. Adamın güldük, gözü gidiyordu neredeyse. Mantıksız ama ya olay. Olay mantık nasıl olduğunu ben hakikaten gözü, yani bir alıştım herhalde, bu canlandırmaları çok izliyorum ben. 20 yaşında bir adamsa bu, iddia üstüne olmuş olabilir. Gözüme sıkarım sıkmam gibi. Ondan mi? Sonra da gözlükle mözlükle açıklama yapmıştır annesine babasına, oğlum sen ne yapıyorsun denince. Gözüne sıkar mısın, sıkar sıkar mısın diye başlamış bir olay, hastanede sonuçlanmış olabilir. Benzer pek çok vaka gibi. Vaka. Abi öyle bir iddiaya giriyorsa zaten sonucu ne olursa olsun, burada ister İsmail deriz ona, ister Sıddık deriz, ister bir şey deriz diyebiliriz yani. İddia üzerine böyle gözüne sıkma şeyi varsa. O zaman sizi Emory Üniversitesi'ne götürüyorum. Emory ne konuda çalışmalar yaptığını herkes az çok tahmin ediyor. Tabii memory konusunda. Emory Üniversitesi'nde yapılan araştırmada maymunların insanlar gibi başkasına bir şey vermekten keyif aldığını ortaya çıktı. Hadi bugün bir güzellik yapın, herkes birbirine bir şey versin. Poğaça verdin sen bana, çok teşekkür ederim. Ben sana poğaça verdim. Sen bana ne verdin? Sen vermedin ki Fahir. Neye hemen şey yapıyorsun? Burakcan poğaçaları getirdi de Fahir Burakcan son lokmasını... Burakcan poğaçaları getirdi. Ben kendi hakkımdan son lokmamı son adamla yarısını paylaştım. Bir, değil mi? Yani yapmışım bunu. Bir medeni insan gibi. Çünkü bu böyle melül gözlerle ikimizin elindeki poğaçalara bakarken sen fark etmedin bile. Ben elimi poşete attım, boş çıktı. Bay çekti. Elini poşete attı ve bay çekti. O bay çekince de benim sinirler bozuldu. Veriverdim buna yarısını. Tam da bu sabah patatesli hiç yoktu. Onun mutluluğu için de elime atıyordum devamlı. Çünkü şeyin güveniyle elime atsam hiçbirinden patates çıkmayacak rahatlığıyla. Onun iç huzuruyla gerçekten güzel bir hareketti. Ve orada son hareketimi de verdim. Sen bana ne verdin? Karşılıksız bir sevgi mi? Bir teşekkür mü? Kuru bir teşekkür mü? Hiçbir şey alamadık. Sıcak bir bakış ve radyoda seni... taçlandırdım ve herkese ne kadar cömert bir insan olduğunu bir kez daha özel bir radyo kanalında duyurmuş oldum. Çok teşekkür ediyorum. Her türlü markayı söyleyip kendi radyosunun ismini söylemeyen bir takım adamların programı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Neymiş? Şimdi bu maymunlar hastasıymış birbirlerine bir şey vermekten. Efendime söyleyeyim, küçük hediyeler olsun, gıda maddesi olsun, özellikle birbirlerine gıda maddeleri verme konusunda. Ne verecek zaten alalım. Maymun başka? Ne verip olur mu? Cep telefonu mu verecek? Çakı mı verecek? Verir tabii abi. Hırsız, bir sürü hırsız maymun var. Evet abi, oradan sağdan soldan çalıyor. Çalmıştır cep telefonu. Verir. Ne olduğunu da bilmiyor. Çalıyor da. Neyi çaldığını da bilmiyor. Hediye olsun diye. Hediye olsun diye veriyor yani. Ya da böyle birbirine bunlar şey yapıyorlar ya. Kaşa alıyorlar ya. Bir temizliyorlar bitlerini. Çıkan bitleri mi veriyorlar? Onlara bak diyor, göstere vay vay şey gibi çıktı diyor. İşte hani mesela bizde hamamlarda şey yaparlar ya, rulo vay vay vay şey oklava gibi çıktı diye öyle bir şey vardır. Kirin gösterdiğim böyle bir şey yapılır, hale getirilir. Onun gibi birbirlerine küçük hediyeler. Bence çok güzel. Ne kadar güzel. Bu primatlarla olan benzerliğimizin artık had safhası. O zaman bizim de maymunlara bir şey mi vermemiz gerekiyor? Veya maymunlardan bir şey bekleme dönemine girdik mi artık insanlar olarak? Maymunlara artık sigara verilmiyor değil mi? Onlara da yasak var herhalde. Maymunlara yasak mıdır bilmiyorum. Çünkü kafesleri sonuçta onların iş yerleri. Ve şimdi şöyle düşünmek lazım. Türkiye'de özel hayvanat bahçelerine karışmıyorum ama özel iş yerlerinde de yasak artık. Tabii canım. Kafes iş yeri olduğuna göre ama maymunun açık, orada içmesi yasak. Üstü açık ama. Abi üstü açık olsun. İş yeri olduğu sürece eğer kafe değilse, yani o maymun kafesi kafe olarak tanımlamamışsa o zaman içemez. Kafe değil de kafes dese. Ama birçok maymun şey yapıyor. Tabii tabii burada içebiliyor ya. Burada içiliyor falan diye böyle gururla söyleyen maymunlar var ya bunu. Ne kadar acı. Bir de diğer maymunun özelliği gördüğünü taklit etmesi. Hemen bir maymun içmeye başlayınca diğer maymunlar da arkasından geliyor maalesef. Evet, bir tane maymun içmeye başladı deyince şöyle bir bir maymun. Üç maymun varmıştı. Bir maymun içmişti. Hangi maymun içmişti? Hangisi? Baş maymun. Baş maymun içmişti. Baş mağabey. Neden içmişti? Eski reklamdaki gibi. Maymunluğundan. Önden içmişti. Hepimize ders olacak. Önümüzdeki haftadan itibaren umarız o maymun da içmemeye yeniden devam eder. Devam eder. Şey başka işe, yani bir hayvanın sigara içmesi ağız yapısıyla ilgili bir şey mi? Olur mu canım, deveye içiriyorlar. Deve onun... içiyordu. At niye, içen at görmedim. Abi istese at da içer. Vodka içen, şarap içen at vardı. Star Haber'de zamanında seyretmiştim. Günü yorgun. Köpek öldüren döküyordu ağzına. Şöyle düşün. Dişlerinin arasında tuttuğunu düşün atın sigarayı. Çok rahat tutar yani. 8 tanesini aynı anda tutar. Asil hayvan olduğundan asil mı içmiyor? Asil hayvan olduğu için içmiyor. Evet abi yani. Ama o da başka yabancı bir şey içsin canım. Deve mesela. Yabancı böyle, bir şey derken? Ne bileyim, deveyi görüyorum şimdi. Devenin ağzına mesela bafra yakışır. Böyle içiyor böyle. Bu da külü de uzamış böyle. Deveyi de zorluyorlar da ondan içiyor. Ha? Deveye zorlamışlar demişler ki. Deveye zorla hendek atlatamıyorsun. Sigara nasıl içiriyorsun? İşte. İstemese içmez. Bence ağzına sigara yakışacak tek bir hayvan var dünyada. Zebra. Niye abi? Ne farkı var zebra ile atın? Bir farkı bence yok. Bence sigara dünya üstündeki hiçbir canlıya yakışmıyor. Bu demin ya bizim... Fahir, ben ne zaman ne mesaj vereceğini nereden bileyim? Ya ne şey, bileyim, hazırlaman kadar, gerekiyordu. Benim bir anda titri. Çünkü mesaj bu bir anda geliveriyor. Bir şey gibi bir anda hissediyorum içimde bir titreme oluyor. Veriverdim ona bak. Ben o titremeyi dışarıdan da görüyorum ama herhalde gene bir küçük onu bir daha ben bir şey bir daha yapayım ben o zaman sanki hiç yaşanmamış gibi. Geçti artık, boşver. Ama yapsaydım keşke. Geçmişti o maalesef. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında buluşacağız sevgili dinleyiciler. Bugün serin olacağı benziyor. Gerçi hiç dinlemedim hava durumunu da. Yok mu? Alakası maalesef yok mu? Alakası yok. Akşam bir bulutlar görünmüştü. Onlar gelmeyecek miymişti? Onlar gitti hocam. O zaman fokurdamaya kaynamaya devam. Görüşürüz. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.